नाबालिग बच्चे से पानी भरवाना कैसा है? सिर्फ उसके वालिदैन या उसका सेठ जिसकी ये मुलाजमत करता है तो ड्यूटी के औकात में भरवा सकते हैं। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم